یا مرشد یہ ارشاد فرمائیے اگر آپ ٹی وی پر آ گئے تو کیا پھر بھی لوگ آپ کے دیدار کے لیے آیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب دوں یا آپ کو جواب دکھاؤں؟ جواب دکھاؤں؟ میں جواب دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. جواب سنانے کے بدلے میں پہلے آپ کو دکھا دوں جواب. مدینہ منورہ میں جا کر گنبد خضرا کس کس نے دیکھنا ہے؟ اچھا اب آپ نیچے کر لیجیے. دیکھو سارے ہاتھ اٹھے ہیں, سب کو گنبد خضرا دیکھنا ہے. اچھا تصویر میں گنبد خضرا کس کس نے دیکھا ہے؟ اب 100 کروڑ بار مبالغہ ہے. ہر گھر میں ہم دعوت سہیوں کا کون سا گھر ہوگا جس میں گنبد خضرا کی تصویر نہیں ہوگی؟ تو دن میں 100 بار ہم گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں, ان کی تصویر دیکھتے ہیں, پھر بھی سب چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ جا کر بھی گنبد خضرا کو دیکھیں. جواب مل گیا نا. میچ ہوتا ہے تو یہ اندر چھوڑے گئے, اس کی ڈائریکٹ لائیو فلم چلتی ہے ٹی وی پر, پھر بھی 1000 روپے خرچ کر کے لوگ اسٹیڈیم پہنچتے ہیں دیکھنے, پہنچتے نا, تصویر سے گزارا نہیں کرتے. اسی طرح میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاؤں. 79 جب آپ میں اکثریت شاید پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی, 79 میں کولمبو گیا ہوا تھا سری لنکا, تو وہاں ایک اسٹیڈیم, وہاں بہرحال ایک جگہ میں نے یا راستے میں ایک اتنا رش تھا, اتنی بسیں اوپر تک بھری ہوئی اور اتنا ہجوم کے شاید اپنی زندگی میں اتنا ہجوم میں نے نہیں دیکھا تھا, اتنا رش. تو میں نے پوچھا کہ یہ آخر اتنا ہجوم کیوں ہے, اتنی مخلوق, اتنی مخلوق. اس وقت فیضان مدینہ کی مخلوق کچھ نہیں ہے, یعنی یوں سمجھو جیسے اپنا سادھانا اجتماع کا نہیں سما ہوتا, یعنی کہ اس سے ملتا جلتا, اتنی مخلوق, کیڑے مکوڑے کی طرح پبلک. میں یار اتنی مخلوق یہ کیوں ہے؟ تو مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا اس وقت کے جو ساتھ چل رہے کہ دراصل وہ ہند سے کچھ گلوکار اور فنکار آئے ہوئے, فلمی ایکٹر وغیرہ ایکٹریس اور یہ لوگ آئے ہوئے, تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کے گانے وغیرہ سننے کے لیے امڑ پڑے. جواب مل گیا. فلم کا مطلب ہی فوٹو ہے, ہوتی فوٹو ہے اس میں. تو جو ان ایکٹروں کو اور ایکٹریس کو فلموں میں دیکھ رہے تھے اتنا, اس کے باوجود اتنی تعداد میں ان کو اوریجنل دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. تو صرف اگر کسی کی تصویر دیکھ کر آدمی سیر ہو جائے تو ہو لیا. تصویر تصویر ہوتی ہے, اصل ہوتی ہے, بلکہ تصویر دیکھ کر بعض اوقات اصل دیکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے نقش نالے پاک تو سبھی نے دیکھا ہوگا, ہزاروں بار دیکھا ہوگا, سب کے پاس تو ہوتا ہی ہے دعوت اسلامی والوں کے پاس. اگر کوئی کہہ دے کہ میرے پاس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل نالے پاک ہے, اوریجنل, آپ کیا یہ کہیں گے کہ بس میں تصویر دیکھ کر دل میں لا لیتا ہوں، میں پاس تو سینے سے لگی ہوئی ہے، سر میں بھی رکھی ہوئی ہے، گھر میں اتنی بڑی تصویر لگا کر رکھی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ جواب دیں گے آپ؟ پیچھے لگ جائیں گے کہ یار تو مجھے ٹائم دے، میں کب آؤں؟ میں نے زیارت کرنی ہے، کرنی ہے نا اصلی نالے پاک. اس راستہ مبارک امام شریف جو اوریجنل جو منسوب ہے سرکار کی طرف، لوگ باقاعدہ اس کی زیارت میں کرتے ہی ہیں نا، شوق میں جاتے. انقرہ میں بہت بڑا میوزیم ہے جس میں تلواریں اور پتہ نہیں کیا کیا تبرکات رکھے ہیں جن کی تصویریں عام ہیں، لیکن انقرہ میں لوگ جا کر اس کی زیارتیں کرتے ہیں. انقرہ ترکی میں بہت بڑا میوزیم جس میں میرے خیال میں دنیا کا شاید سب سے بڑا نہیں تو سب سے مشہور تبرکات کے حوالے سے انقرہ کا میوزیم، تو اس طرح وہ جاتے ہیں. اسی طرح بغداد شریف کے مزار کی تصویر آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، کربلا شریف کی دیکھی ہوگی، اور آپ کی اکثریت وہاں نہیں پہنچ سکی ہوگی لیکن سب کے دل میں تڑپ ہوگی کہ بغداد شریف کی حاضری ہو جائے، بغداد بلا لو مجھے، بغداد بلا لو. حالانکہ تصویر گھر میں موجود ہے، جعلی مبارک کی تصویر بھی مکتبۃ المدینہ نے آپ کو دکھا دی، مکتبۃ المدینہ پر جعلی مبارک کی تصویر بھی ہے گوشت پاک کے روزے کی، لیکن پھر بھی بولتے ہیں بغداد بلا لو. بھائی کیوں بغداد بلا لو؟ کیوں اتنا خرچہ کرتے ہیں؟ گھر میں نا بغداد تمہارے، تصویر دیکھ لو. تو کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ جواب بہت ہو گیا. اس طرح کی بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ تصویر دیکھنے کے باوجود اصل دیکھنے کی خواہش رہتی ہے، بلکہ اصل دیکھنے کی خواہش بڑھتی ہے تصویر دیکھنے کے بعد. اور یہاں تو پاپا ایسا ہے کہ اصل دیکھے تو مزید اصل کو بار بار دیکھنے کی خواہش بڑھ رہی ہے. کس نے اصل میں پہلے پاپا کو دیکھا تھا اصل میں، اور پھر دیکھنے کون آیا؟